Babilonie, Babilonie. Twój obraz w mojej głowie płonie. O Babilonie, Babilonie. Jego wieże pną się tak wysoko. Pieniądz gotówka, pieniądz gotówka. Mury niedostępne, bramy zamknięte. Euro złotówka, dolar złotówka. Widoki piękne, lecz nie dla twych oczu. Przelewcze konto, złota karta. Jedna przepustka, da ci to poczuć. Giełda papierów, akcje koncernów. Własne biuro na najwyższym piętrze. Ludzi w zarządzie i w rządzie mieć mądrze. Większe wpływy, zyski większe. To co najcenniejsze jest najważniejsze. Mieć ideały takie jak materiali. Cena zakupu, rabat, cena sprzedaży. Wierzyć w kapitał, nie wierzyć w czary. Faktura, VAT, procent, wysokość marży. To klucz do bram, o którym marzysz. Przychód, dochód, koszta własne. W tym wszystkim ważne, by nie zapomnieć. Biznes, plan, rozwój, kalkulacja. To czego sprzedać, ani kupić nie możesz. Target, kontrahent, marketing. Target, kontrahent, marketing. Target, kontrahent, marketing. Target, kontrahent, marketing. Target, kontrahent, marketing. O Babilonie, Babilonie. Twój obraz w mojej głowie płonie. Yeah. O Babilonie, Babilonie. Czy kiedykolwiek cię dogonię, dogonię. A wszystko dookoła jest zimne. Nawet powietrze staje się inne. Ludzie zamknięci w swoich światach. Brat nie poznaje już swego brata. Czy damy radę to już zmienić? Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie, Babilonie,